Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz içtihat ve fetva. İçtihat ile fetva, bu bilim dalı fıkıh ile bağlantılı. Fıkıh alimlerine fıkıh denir. Fıkıh, bunun çoğu da fukahadır. Fukahalar da 7 sınıf ayrılıyor. Demek ki fıkıh alimleri, bilginleri 7 sınıf ayrılıyor bunlar. Birinci sınıfı en üst tabaka, zirvedekiler, bunlar müştehidini mutlak deniyor bunlara. Müştehidini mutlak. Yani mutlak müştehidler. Bir yere bağlı olmayanlar. 4 imam gibi, Ebu Hanife, İmam-ı Şafii gibi, bunlar müştehidine mutlak deniyor bunlara. İkinci tabakası, bunun bir aşağısı, müştehidi fil mezhep. Ancak kendi mezhebinde içtihatta bulunabiliyor. Yani mezhep imamının koyduğu kuralların içerisinde kalma koşulu ile içtihatta bulunabiliyor. Ebu Yusuf gibi, İmam Ahmet gibi bunlardan. Üçüncü tabakası da müştehidin fil mesele. Ancak bir mesele konuda içtihatta bulunabiliyor. Yani bu konuda üst tabakası müştehidin içtihadı yoksa demek ki ancak bunun gücü buna yetebiliyor. Yani günlerini harcıyor, aylarca çalışıyor. Ancak bir meseleyi çözüme kavuşabiliyor. Dönün tabakası Eshab-ı Tahric deniyor. Bunlar da içtihat gücü yok bunların. Bunlar ne yapar? Bunlar da müştehitlerin içtihatlarını açıklayabilirler. Bunlara şerh koyabilirler. Beşinci tabakası Eshab-ı Tercih. Eshab-ı Tercih deniyor. Bunlar da eğer bir konuda müştehitten birkaç rivayet geliyorsa bunların birini tercih etme yeteneğine sahip bunlar da. Tabi kaynağa inerek, araştırarak bunlar yaparlar. Altıncısı Eshab-ı Temyiz deniyor. Bunlar da müştehitin içtihadının kuvvetine göre bunu düzenliyorlar. Mesela derler ki haza akva, şu daha kuvvetli, haza esah, bu daha sıhhati derler. Bunu yapabilir bunlar da. Tabi uzun bir araştırmadan sonra. Yedinci son tabaka ise bunlar da ancak ki kitaplardakini doğru olarak aktarabilirler. Ki en son bu da kimdir? Hazreti İbn-i Abidin'dir. İbn-i Abidin kendisi son fukaha kendisidir. Müşehid değil, fukahadır. Bu Şam bütününü yaptı. Emevi imam yaptı kendisi. Hatta bir rüya görmüş kendisi. Rüyasında Hazreti Osman'ın vefat ettiğini, sahabelerin toplandığını, cenaze namazının da kıldırmasını teklif ediyor rüyasında. Diyorlar, bu namazını sen kıldır Hazreti Osman'ın. Uyanıyor. Kendisi o döneme göre ondan sonra bunun işi gelmedi yeryüzüne. Böyle. Öyle bir zat kendisi. Kendi kendine bu rüyana yorumu yapamıyor. Hazreti Osman vefat ediyor. Yazımızı kılınacak. Sahabeler geliyorlar. Buna namazını sen kıldır diye tekrar kendisine. Bunu yorum yapamıyor kendisi. Ne yaptı? Hocasına gitti. Hocası kimdi? Yani manevi hocası Halid-i Bağdadi Hazretleri. Son müceddidlerden biri kendisi. Büyük biriydi kendisi. Ona gidiyor. Hocam, manevi hocası kendisinin. Rüyanda böyle gördüm. Ne buyurursunuz? Tabii o maneviyatta çok üstün derece olduğu için diyor ki bana ben diyor Hazreti Osman'ın neslinden geliyorum diyor. Yakında ben öleceğim. Ben Hasan'ın neşten geliyorum. Namazını sen kılırsın namazını böyle buyuruyor. Kendisi de böyle. Yok namazı bol tanımaz kılırması da. Şimdi gelelim inşallah birinin tabakı olan fukahanın müşşehitlerin derecesine geleliğim. Yani tabi bir müşşehitin ilmine aklımız ermez önce. Müşşehitlik o makam, yani iştihat makamı vehbidir. Fıtaten, doğuştan bir yaratılış meselesi, iştihat meselesi. Kişiye çok akıllı olacak, süper zeka olacak, hafızası çok olacak hafızası, unutmayacak bir şeyi, tekva olacak, salih olacak ve buna Allah-u Teala Mevlamız'dan ilham da gelecek. Budur böyle şey. Şimdi bakalım inşallah nedir iştihat? Usulü fıkıhtan bazı şeyler aldım, ibar aldım burada. Şöyle buyuruyor. El içtihadü. İçtihat ne demek? İftialün minel cehdi. Cehd kökeninden iftial babındandır diyor. Mastardır buyuruyor. Demek ki içtihat. Kökeni cehde. Cehde. Arapça cim, he, dal. Arapça cehd. Cehd, C ile H olunca, C, H'de olunca cehd bir gayret sarf etme, güç kullanma, uğraşma anlamına geliyor. Eğer buradaki H, H okunursa, yani cehde, cahd olursa inki anlamına geliyor. Bak bir harf değişiyor burada. H, H okunursa inki anlamına geliyor burada. Şimdi bu cehde kelimesi ne oluyor burada? İftal babına naklediliyor bakın. Yani ilmi konu bunlar. İlmi konu bunlar. Bunu şu bakın anlatıyorum size inşallah. İçtihadın değerini bilelim. Yani müşehitleri küçümsemeyelim. Müşehitleri muhtemelen. Günümüzde şöyle oluyor şimdi. İçtihad kullanılmıyor da görüş kullanılıyor. İmam Şafii'nin görüşüne göre. İmam Hatip'in görüşüne göre. Hayır, görüş başka, inşallah başka. Görüş, fikir beyanı, açıklama. Herkes bunu yapabilir böyle işte. İnşallah başka ama. Demek ki iştihat nedir? Cehde, fiilinin kökünde gelen iftal babına naklediliyor. İftal babına nakleden şöyle bir kural vardır. Evvele bir hemze getirilir. Bir de faal ve aynı fiil arasına T getirilir. Te getirilir, iştihat. Ne oldu iştihat bu baba getirilince? Et takatı yukarı iştihede fiamli hacerin azimin. Bir kimse büyük bir kayayı kaldırma orasta ya da yuvarlama orasta burada kullanılabilir böyle. İştihede şu kayayı kaldırma uğraşı diye. Ama taşı kaldırma uğraşı denmez buna. İçtihat kitaptan, Kur'an'dan, sünnetten, hadis-i şeriflerden. Kapalı hükmünü çıkarmak için son gayretini kullanma. Kur'an-ı Kerim'e baştan başa ezdirebilecek müştehit. Kur'an-ı Kerim'e baştan başa ezdirebilecek. Nasıl bilecek? Fatih'i okur gibi Kur'an okuyacak. Yani bir müştehit hiç Kur'an-ı Kerim'e bakmadan oturup Kur'an hatmedebilir müştehit. Kur'an'ı bilecek böylece. Sonra hadis-i şerifleri bilecek bir müştehit. İçtihat için hadis-i şerifleri. Nasıl bilecek? 10.020 hadis-i şerifi ezebilecek. Nasıl bilecek bunlar da? Hadis-i şeriflerin bir metin denen bölümü vardır. Bir de sene denen bölümü vardır. Metin, hadis-i şerifin metni, peygamberden çıkan sözler. Metin denir böylece. Peygamberimizin her sözü tabi sahihdir, sağlamı tamamdır. Fakat hadis-i şeriflerin sıhhati neye bağlı? Senedine bağlı. Nedir senedi? Peygamberimizden kim bunu işitmiş, kime kime söylemiş. O müşehide gelinceye kadar artık kimler var? Buna senet deniyor. Hadis-i şeriflerin zayıf olması, hasen olması, sahih olması bu senedine bağlı. Hatta uydurma hadis-i şerif vardır. Hadis-i mevdu denir bunlara. Bu senedine bağlı bu. Her müşehit ne yapar? Her müşehit hadis-i şerifi doğrudan doğruya kendi alacak. Evet müşehit Buhari'ye göre, Müslüme göre o müşehit olmaz. Oraya bağımlı çünkü bu şekilde. Ne yapacak? Hadis-i şerifi kendi. Peygamberimiz kime bunu söylemiş? Kim varmış orada? Şunda var mı böylece? Kendi aklıyla kendisine de. Ve şartuhu. İstihadın şartı diyor burada. Bunları da aldığım yer, usul fıkıh aldığım bunları da. En yahviye ilmel kitabi ve sünneti. Kur'an ilmini ve hadis ilmini tamamen iade edecek, tam bunu kavrayacak. Lügaten önce lügatını, yani sözlüğünü kelime olarak ne anlama geldiğini. Yani Arapçayı, ilmi Arapçayı öyle bilecek ki Kur'an'daki bütün kelimeleri, hayır bütün kelimelerin bunların sözcük anlamı bilecek. İfraden ve terkiben. İfraden tek olarak kelime. Terkip de birleşik kelimeler. Bazı kelimeler böyle Arap dil bilgisine değiştirilir. Bunlara ilave edilir bunlara bunu bilecek. Misle. Burada bir misal vereceğim bizlere burada. Veddekere ba'de ümmetin. Buradaki veddekere kelimesi mesela Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf Suresi'nde geçiyor bu. Veddekere bunun aslı ne? Aslı ne bunun? Aslı iztekere min zekere. Bunun aslı diyor zekere. Zekere fiilinden iztekere iftirabına nakledilmiş bu. Nasıl oluyor şimdi bakın muhteremler? Zekere anlamı sözlük olarak hatırladı zekere. Mesela ki bir insan zekertü, tam hatırladım der. Hatırladın mı? Hatırladım. Fazla uğraşmadan, fazla yorulmadan, beyni fazla yormadan hatırladın mı? Hatırladım. O zaman zekere kullanılır. Eğer hatırlama konusunda kişi çok yorulursa, beynini kurcalar, hafızayı kurcalar, geçmişi kurcalar, uğraşırsa o zaman bu ne olur? İstal babına girer. İzdir tekereye giriyor. İz tekere. Şimdi iz tekere Arapçada bazı harflerin kullanımı kelimede zorlaşınca bu harfler baş harfi değiştirilir. Buradaki iz zel önce dala değiştiriliyor. Dal oluyor böyle. İz tekere oluyor. Bu defa t dala değiştiriliyor. İki tane dal geliyor. İki daha bir araya geldiler, biri sakin. Bu defa yine kural gereği idgam edilir. Birini yapıştırır bunlar. Tek harf olur, buna şedde verilir. İddekere. Demek ki bak burada Mevlam buyuruyor. Veddekere hatırladı. Şimdi bazı kimseler, hatta çoğunluk günümüzde ne diyorlar? Ben konuyu inceledim diyor. Vah vaza Allah Allah. Ben Kur'an'ı inceledim. Nasıl inceledin? Bir kısa Kur'an meali okumuş da incelemi bak muhtemelen. Bakın bir tek kelime, bir kelime böylece bak. Ve dekere. Ve dekere ba'de ümmetin. Ümmet bir toplum anlamına geldiği için burada. Buradaki zaman birim içine alıyor. Uzun bir zamandan sonra düşünü, taşlandı, kendini yordu. Ve hatırladı. Kim? Şerbetçi. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindana girince iki de genç zindana girmişlerdi. Biri kralın ekmekçisi, öbürü de şerbetçisiydi. Buna tabi konu uzun girmeyeceğim Kore'ye şimdi. Bir zehirleme olayı oldu. Bir suikast olayı oldu krala karşı. Bunlar ayet ettiler bunlar. Şebeşi bu işi yapmamış, kurtuldu. Kral rüya gördü, karmaşık bir rüya gördü. Korktu kral rüyasında, kendi korktu. Çağırdı o zamanki rüya yorumcularını, onlara sordu. Onlar bu işin çıkamadılar. Yorum yapamadılar yorumunu. O zaman bu hatırladı, şerbetçi adamı hatırladı böyle. Düşünün kendi kendine, biri vardı, yorum yapar, kimdi acaba, kimdi, kim acaba bu? Aradan geçmiş zaman ama 7 sene. Ve de kere hatırladı. Demek ki Kur'an'dan içtihat için ne gerekiyor? Önce Kur'an'daki, hadisteki kelimelerin önce sözcük anlamını bilmek. Sonra kelimenin aslı tek olarak nedir? Fiil olarak, mahsur olarak. Sonra bunların birleşimdeki aldığı hangi babları, bölümleri? Bunlar da böylece. Yine Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler çok bölümde ayrılıyor, Kur'an-ı ayet-i kerimeler. Yani bu günümüzde bu konu, ben şahsen düşündüm, çok zorunlu gördüm bu konuyu gördüm. Yani günümüzde öyle kişiler var, bir hadis-i şerif mealini görüyor, efendim işte fıkıh kurallarını şey ters görüyor buna. Halbuki müşrikler hadis-i şerifi biliyorlar. Onun binlerce insanı biliyorlar bunları böylece. Demek ki günümüzde bazı kimseler bir Kur'an meali okuyorlar. Halbuki Kur'an'ın meali yapmak da çok ama çok çok zor muhtemelen. O kadar zor böylece. Anlatamıyorsun, çeviremiyorsun Türkçe'ye. Çevrilmiyor. Zaman geliyor bazen. Bir ayet-i kerimeyi kitap yazmam için gerekiyor bazen. Kendim böyle yoruyorum. Şöyle kelime okuyorum, böyle kelime koyuyorum. Olmuyor. Ağrıs kalıyorum. Başım, beynim patlıyor muhtemelen. Bazen böyle şey. O Allah kelamını, şerime, Türkçe'ye birkaç kelime sığdırmak, kalıbı sığdırmak sığmıyor kalıplara. Sığmıyor kalıplara. Mevlamız bize buyuruyor şimdi, Kur'an'daki ayetlerin bölümleri olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî Allah Celle Câlihü enzele indirdi. Burada bakın bu nezele olsa kendi indi anlamına geliyor. Burada bu ifar babı deniyor. Nezele kelimesine bir elif getiriliyor, hemze getiriliyor. İfar babına getiriliyor. Müteaddi oluyor bakınız. Hüvellezî Allah Celle Câlihü enzele indirdi. Aleyke senin üzerine sana. Ke zamir, muhatap zamiri sana. Kim bu? Tabi Peygamber Aleyhisselatü'nün. Neyi? Şimdi enzele indirdi. Fiil. Bunun faal öznesi var. Kim bu? Huvu Allah Celle Celaluhu. Allah. Kimi indirdi? Vefu dönüyor buna. El kitabe sana indirdi. Minhu işte o Kur'an'da vardır. Ayatün muhkematün. Ayetlerin bazısı bunların muhkem ayetler. Hükmü kesin. Baş anlama gelemez. Tevile, yoruma gelmez. Açık, net, hükmü nes mensu olmayan, başka yoruma açık olmayan muhkem ayetler vardır. Mesela La ilahe illallah. Artık bu yorum olmaz. Bu değişmez böyle. Kimse bunu başka şeye çekemez. Hunne, nedir bunlar? Ümmül kitap, bunlar Kur'an'ın anası. Anayasası bunlardır. Demek ki önce ne olacak bir kimse? Önce bir kimse Kur'an'daki ne kadar muhkemat varsa bunları iyi bilecek. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in anası, anayasası. Önce bu kural kişi bilecek bunları. Üharu, bir bunun ayetler vardır. Müteşabihatın, onlar da müteşabih ayetler. Bazı anlama gelebiliyorlar. Neden bunlar, Mevlam bunu böyle indirmiş? Bir imtihan vesilesi bu insanlara böyle. Ayet-i kerime ilerisinden geliyor. kimin kalbinde kaypaklık varsa, İslam'a kalbini ısırmamışsa, zeygün fî kulûbihim Rabbi, kimin kalbinde bir kaypaklık var, İslam'a ısırmamış böyle bir sapıklık duygusu varsa, onlar buna yapışıyorlar. Ve birçok işte sapık mezhepler buradan kaynaklanıyor bunlar böyle işte. Nasıl şeytana bir vesile sebeptir, buna bir sebep olmuş oluyor. Şimdi bu Âl-i İmrân ayet 7'de demek ki önce Kur'an ayetleri ikiye ayrılıyor. Muhkem ayetler bir de şâbî diye. Yine bunun dışında yani Kur'an ayetler yani ayette anlam vermek, efendim Kur'an'ı incelemek, meal okumak kolay mı? Hayır muhtemelen. Kolay değil böyle şey. Zahir. Ayet-i kerimelere zahir. Manası açık. Nas denir ayetlere, nas. O kesin delildir. Hafi, gizli. Müşkil, işten kolay çıkılanmaz. Mücmel, öz, açıklaması gerekir. Hakikat, mecaz, kinaye. Bu ayetlerin de, hadisleri de bu vardır. Ayet-i Kerim bazının hakikat, gerçek anlamı o verilir. Başka verilmez buna böyle. Bir de kinaye denir bak. Bir de mecaz vardır böyle. Kinaye. Nedir kinaye şimdi? Örnek vereyim ona inşallah. Kâlet. Dedi ki Hazreti Meryem. Enna yekûnü lî gulâmün. Nasıl benim çocuğum olur? Hazreti Meryem bunu diyor. Kime karşı diyor? Cebrail Aleyhisselam'a karşı. Hazreti Meryem rivayete göre 14 yaşlarında kız, bakire kız. Adetten temizlenmiş, yıkanmak üzere uzak bir yere gidiyor, ayrılıyor. Yıkanırken Cebrail Aleyhisselam karşısında ve belirli şekillerine karşısında genç bir delikanlı olarak hatta Mevlam buyuruyor, beşeren seviyya, beşer insan şeklinde. Seviyya her tarafı düzgün. Boyu, posu, eni, her şeyi düzgün, yakıştı genç olarak karşı dikildi. Hazreti Meryem korktu. Eğer Allah'tan tekva isen, Allah sen sığınırım dedi. Korktu ondan. Ya bana bir şey yapma derken. O zaman kendini tanıttı. Ben Cebrail'im. Sana bir çocuk hibe etmeye geldik. Evladım senin çocuğun olacak. Dedi ki Hazreti Meryem kâlet. Dedi ki enna yekûn li gulâmin. Nasıl benim çocuğum olur ki? Velem yemsesni beşer. Bana bir beşer, bir insan bana dokunmadı. Nasıl benim çocuğum olur? Şimdi burada ne var burada? Kinaye bakma, kinaye. Nedir bu kinaye? Ne diyor? Bana bir erkek yanı dokunmadı. Peki bir erkek, bir kadın dokunur, çocuğu olur mu onun? Olmaz. Demek ki nedir bu mana? Hakikat mana buna verilemiyor buna. Kinaye. Neden kinaye? Cinsel işten kinaye böylece. Muşuluyor böylece. Şimdi ayetlerde böyle kinaye anlamalılar vardır. Hak anlamı vardır, meraz vardır, halisi de vardır. İşte ne var müşehitler? Buna hüküm çıkarırlar. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre, bakın ayet-i kerimeye göre, Hanefi mezhebinde bir erkek bir hanıma dokunursa abdesti bozulmaz. Şimdi buradaki anlam nedir? Evet ne diyor? Bana bir erkek dokunmadı. Ama bu anlam hakkı anlama değil. Kinaye anlamına geliyor. Yani cinsel ilişki anlamına geliyor. Hanefi mezhebine göre bir erkek bir kadına dokunursa abdesti bozulmuyor. Şafii de ise abdesti bozuluyor. Bozuluyor. Neden bozuluyor? İmam-ı Şafii'ye göre de bu ayet-i kerime kinaye hakikat değil. Ama da başka delil getiriyor. Abdest ayeti vardır Maide suresinde. Bismillah. Evlâ meslümün nisâ ayetine. Evlâ meslüm. Lâ mes müfale babından karşılıklı eğer kadın erkeğe, kadın dokunursa abdest bozulur. İmam-ı Azam'a göre bu ayet-i kerimde kinaye. İbn Şafii'ye göre bu ayet-i kerime hakikattir, bozulur. Bunun için Şafii mezhebinde bir erkek mahremi olmayan kadına çıplak elle dokunursa bir yerine, bir erkek mahremi olmayan kadına, yani Şafii mezhebinde bir erkek mahremi olan annesine, kızına, torununa, gelinine, halasına, işte teyzesine dokunursa bozulmaz. Ama haramına dokunursa, eşine dokunursa, başka dokunursa, çıplak olarak, arada bir engel olmadan dokunursa abdesti bozuluyor. Bu ayet-i kerimeye göre. Demek ki bakınız bir kinaye meselesinden burada çok iş çıkıyor buradan böylece. Maliki mezhebine göre ise bir erkek bir kadına, mahrem olmayan kadına dokunursa, eğer bir şey duyarsa o zaman abdesti bozuluyor Maliki'de. Şafii'de bir şey duysun duymasın abdesti bozuluyor. Yine konu ayetlerinde mecaz bir de vardır. Mecaz ayetine gerçek anlam verilemez. Yani Kur'an'da ayetler vardır ki anlamı mecazdır. Ona gerçek sözlük anlamı verirse insan dinden çıkar, Allah korusun. Kafir olur mu? Mesela Türkçe'de bir söz vardır. Firan eli uzun derler mesela. Firan eli uzun. Bu ne anlamı diyor? Eli uzun deyince ölç metreyle uzun değil aslında bence. Ama nedir bu? Mecaz bence. Yani eli uzun bir şey çalabilir, şu bu yapabilir bence. Nedir bundan? Mecaz bundan böyle. Yine hepimizin günlük konuştuğumuz mecazlar vardır. Günlük konuştuğumuz. Mesela der ki evdeki ev hanımı kızına, kızım tencere bak bakayım tencere kaynıyor mu der. Kızım bak bakayım tencere kaynıyor mu? Anne tencere kaynıyor der. Yalan. Tencere kaynamaz. İçeri kaynıyor. Nedir bu? Mecaz muhtemel. Mecaz böylece. Farkına değil zaman böylece. Bak kızım bakayım soba yanıyor mu? Yalan soba yanmaz. Odun kemiriyor şey yanar böylece. Ne der? Evet anne soba yanıyor der. Nedir bu? Mecaz muhtemel. Mecaz bundan böylece. Yine Kur'an ayetlerinde, hadis-i şerifte dal bil ibare. Eddal bil ibare. İbare olarak o kelimeler o anlam verebilir. Eddal bil işare. Açık değil ama onun işaret vardır. Eddal bil delale. Ona delalet eder. Buna bir örnek vereyim yine inşallah. Der ki yine bazıları efendim ben Kur'an'da aradım da şunu bulamadım derler. Tabii haddini aşanlar, yani şey, sırrı bilmeyenler bunu konuşuyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de annenizi, babanızı dövmeyin diye ayet-i kerim yok bakınız Kur'an-ı Kerim'de. Ama haram. Niye haram peki? Ayet-i hakkında niye haram oluyor? Buradaki ne oluyor? Eddal bir delaleye giriyor bakın şimdi. Şu ayet-i kerim buna dilat ediyor. Sübillah. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ ayet-i kerimesi. Velan buyuruyor, وَلَا تَكُلْ sakına deme. Kime lehuma ikisine de, annene de babana da, onlara sakın sakına deme. Ne deme? اُفِّنْ, uf, bıktım seni deme. Nedir bu? En hafifi. Dövmek bunun çok da üzerinde. Bu haram olunca, bundaki büyük suç ne oluyor? Daha büyük haram oluyor. Yani şimdi günümüzde çok oluyor bu. Efendim işte Kur'an'da ben bulamıyorum. Yok mu Kur'an'da bu şekilde böylece? Sen müşehit misin? Ya, sen müşehit. Yine Kur'an'da nasıh mensuh diye ayet-i kerim vardır Kur'an-ı Kerim'de. Nasıh mensuh diye. Nasıh hükmünü kaldırır öncekinin. Mensuh hükmü kaldırılmıştır. Mesela Kur'an'da hala vardır bu şekilde. İslam'ın ilk döneminde bir kadının kölesi ölünce onun iddeti bir yıldı. Sıra bu indirildi. 4 ay 10 gün oldu. Şimdi bazı ayet-i kerime birbirine tenakuz gibi göründür. Bu hadis arasında bir çelişi bir göründür. İşte bunun içinden ancak mürşidi çıkar muhtemelen böyle. O çıkar bir içerisinden. Bunun tarihine bakılır, kim kimi söylemiş, hangi bunu sahabe söylemiştir. Hatta mesela muhaddisler vardır, muhaddis. İlmi hadiste uzman. Eğer bir kimse ilmi hadiste, hadis ilminde 100.000 hadis-i şerifi elde biliyorsa, metin senediyle beraber. Bunu da her zaman söyleyebiliyor şaşırmadan. Bunlara muhaddis, hafız derler bunlara. Bunu derler bunlara. Böyleyken bakınız, yani bir muhaddis, hafız 100.000 hadis-i şerifi ezber biliyor. Hem metini hem senedini biliyor, ezber biliyor böyle. Hem de istediği zamanlar bunu hemen söyleyebiliyor. Kuvvet hafızlığı var. Böyle ki bunlara bile işşada kalkışmamışlar. Bu kadar hadis kitapları var. Kaldı Beyza gibi büyük müfessirler var. Bunlar bile işşada kalkışmamışlar. Yani hadis-i şerifin ilmine itibasına vakıf oldukları halde bunlara bile. Neden? Çünkü hadis ilmi başka, içtihat çok farklı. Hadis ilminde şu aranır. Peygamberine kime söylemiş? Hangi sahabeye? O sahabını kime söylemiş? Kime söylemiş? Kendi gelinceye kadar. Buradaki şahısları tanıyacak. Bunların adaletine bakacak. Yani bunlar fasıksa tabi kabul edilmiyor bunların sözleri. Yani namazını kılan, haramdan kaçınan kişilerse, zekası yerindeyse bunları kabul ediyor hadis-i şerif. Ama müşriye bunun dışında çok farklı var. Mesela ihramlıyken telbiye getirme konusunda 3 tane farklı hadis-i şerif de var. Sıhhati birini kollayan, birini güçlendiren 3 farklı hadis-i şerif var. Üçünü de sahabeler bunu söylüyorlar böyle. Üçünü de. Bu iki sahabenin birisi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri diyor ihram namazını kıldığı yerden ayağa kalktı. Devesine bindi oturdu. Ondan sonra telbiyeye başladı. Lebbek diye. Buradan başlıyor. Sünnet olmuş oluyor. Ona göre şimdi. Diğer bir rivayette hadis-i şerif başka sahabe şöyle diyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ihram namazını kıldıktan sonra ayağa kalktı. Daha devesine bitmeden telbiye başladı. Lebbek, lebbek diye. Üçüncü rivayette şöyle buyuruluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ihram namazını kılıp selam verdi. Hemen telbiye başladı. Hangisi bunların doğru? Üçü sahih hadis-i şerifler abi. Sahih. Neden böyle oluyor? Müşriyet bunları araştırıyor. Şimdi bak araştırıyor. Otururken telbiye getirilen sahabeye kiram şu. Veda hacinde Peygamberle beraber ihram giyinen yerde bulundu mu? Zührefe deniyor buraya. Orada bulundu mu? Evet, bulundu. Peygamber yakın mıydı? Yakındı. Peygamber çok yakındı. Orada bulundu. O peygamber otururken gördü. Öbürü uzaktaydı. Uzaktaydı. Ancak peygamber ayağa kalkınca gördü. O zaman gördü. Öbürü daha uzaktaydı. İzdiham vardı. Deve üzerine gördü. Yani işat meselesi hadis-i şerifin sıhhatin dışında bir araştırma. Mesela sahabenin biri Bedir Savaşı'ndan bahseder. Eder ama o sahabe Bedir'de bulunmamıştır. İlmi hadiste bu öne verilmez. Yeter ki hadis sahih olsun senedi, şahısa sahih olsun böyle. Ama içtihat da bu araştırılır böylece. Evet bu sahabe-i kiram hazretleri Bedir Savaşı'ndan olayı bize naklediyor ama kendisi orada bulunmadı. Bir de savaşta bulunan başka bir olayı bize anlatıyor. Bu da bana tercih olarak alınır. İçtihatla muhtemelenler. Bir de icat meselesinde bir harfin bile çok önemi var. bir harfin bile. Şimdi burada örnek olarak ben yalnız vav harfini aldım. Vav harfi Türkçemizde V anlamına geliyor. Fakat çok değişik, farklı yerde kullanılıyor vav harfi ama. Vav'u atife vardır, atıta kullanılır, bağdaş kullanılır. Vav'u iptida denir böyle, başına kullanılır. Vav'u kasem vardır, bir vav'dır bu. Kelime üzerine gelir, kasem, yemin vav'u denir. Mesela vettini, vezeytuni, veşemsi, nedir buradaki vav'lar? Hep yemin vav'ları. Yemin vav'u bir kelime üzerine geldi mi, o kelime sonra esri okunur. Esri okunur, o vav yemin vav'ıdır. Mesela vallahi de esri olur. Bir insan vallahi derse olmaz. Yemin olmaz. Niyeti yemin değilse ama. Değilse mesela bilen bir kişi yemin etmemek için vallahi derse niyeti bir iptida, başlangıç olarak kullanılır, vav kullanılır. Şimdi bu vav'a bir örnek vereceğim işte Kur'an-ı Kerim'den. Abdest ayeti Maide suresinden Vela buyuruyor. Ya eyyühel âmenû, ey müminler, izâ kumtum ilâ salâti, ey müminler, namaza kalktığınız zaman. Felsilû, yıkayınız. Aslında ilsilûdür bu. Başına fe yoktur bu aslında böyle. Kelime, aslında fe yoktur. Buraya fe geliyor. Ne anlam geliyor burada fe? Fe de şu anlama geliyor. Buradaki fa-i takibiye deniyor. Hem anlamına geliyor bak. Namaz kılmaya ettiğiniz zaman, namaza kalkacağınız zaman hemen abdeste baş anlamına geliyor. Hemen. Fa-ı siliyor. Bak bir fe'den bu çıkıyor. Mesela bir de fa-i cezaiye var. Onun karşısını bilen fa vardır. Vücuhekum, yüzünü yıkayınız ve eydiyekum. Buradaki bu bize anlaşım vardı. Yüzünü yıkayınız ve eydiyekum, elinizi yıkayınız şimdi. Buradaki vav. Bu Hanefi mezhebine göre buradaki vav nedir? Vav-ı atıf. Diğer mezheplere göre yine vav-ı atıf. İttifakla bu. Ne fark var şimdi burada? Hanefi'ye göre buradaki vav ne içindir? Yalnız mutlak cem içindir. Yani yüzünü yıka, elini yıka, ayağını da yıka. Hepsini yap anlamına geliyor işte Hanefi'de. Bu kadar. Şafi'de hem cem hem tertip için geliyor. Tertip için. Yani önce yüzünü, sonra elini, sonra başını, sonra ayağını. Şimdi bu Şafi mezhebinde buradaki vav tertip için olunca ne oluyor bu sefer? Abdestte sırayı, tertibi gözetmek Şafi'de farzdır. Bak muhtemelenler. Hanefi'de sünnettir. Mesela şimdi bir Hanefi abdest alırken ağzını burnunu yıkadı, yüzünü yıkama gereği unuttu, önce kollarını yıkadı. Sonra yüzünü yıkadı. Evet, mekruh olur kasten yaparsa, unutacağını fark etmez, abdestdir. Ama Şafi mezhebinde unutarak da olsa sırayı bozun yapacak, yine başlayacak. Hedef farz olduğu için bakın. Bir vav meselesi. Bir de inşallah vav-ı atıf ile vav-ı iktidaya örnek vereceğim inşallah. Tebbet suresinden. Bu konu da ilmi konu. Fakat şu bakımdan bunu anlatmak ihtiyacını duydum. Yani aczimizi bilelim. Yani Kur'an hükmünü aczimizi bilelim inşallah. Bela buyuruyor Tebe suresinde, Sebillah, Seyyasla naren. Yasla girecek. Bunun önünde bir sin gelir bakın şimdi burada. Bazen sevfe gelir, bazen sin de gelir, bazen hiç gelmez. Yasla girecek. Hemen de girebilir, sonra da girebilir. Geniz ama içine alıyor böyle. Sin geldi, seyasla hemen kaldırıyor. Yani gelecekte bağlantılı. Gelecekte ama pek uzak değil. Mesela sevfe te'alemûn. Daha uzak ileride bilecek. Bak bir harp burada farklı böyle. Seyasla girecek. Kim? Burada şimdi isim yok. Huve gizli zamira burada. O Ebu Leheb. Nereye girecek? Naren ateşe girecek. Allah buyurdu. Bu Tebbet suresinde çok hikmetler, sırlar var. Çok hikmetler var. Sırlar Tebbet suresinde. Bunda çok büyük mucize var bunda böyle şey. Biri şu, böyle baştan buyurdu, konu pek girmek istemiyorum, zaman alacak fazla ama Mevlam buyurdu, Ebu Leheb'leri helak olsun yani, helak olacak yani kendisi. Helak oldu dünyada. Helak oldu dünyada böylece. Şöyle oldu, Bedir Savaşı'na kendi gitmeye korktu Bedir Savaşı'na. Az İslam düşmanı olduğu halde Bedir'e katılmadı kendisi. Yalnız Ebu Cehil'e koyduğu kural gereği kim Bedir Savaşı'ndan gelmezse Mekke müşriklerinden yerine birisinin vekil gönderilmesi şarttı. Bu da para mukabilinde Ebu Cehil'in karıştığına vekil gönderdi böyle. Mekke'de kaldı. Bir gün Hazreti Ebu Rafi anlatıyor. Ebu Rafi Peygamberimizin azadı kölesi. O anlatıyor bu konuyu. Ben diyor daha evvel diyor Hazreti Abbas'ın kölesiydim diyor. Müşrikler Bedir'e savaşa gittiler. Orada haber bekliyoruz diyor. Ben Müslümandım diyor. Hazreti Abbas Müslümandı. Ama imanımız gizliydi buyuruyor. Orada Ebu Süleyman bin Haris denen biri geliyor. Ebu Leheb'in yeğeni oluyor kendisi. Bedir'e savaşa gitmiş, geliyor. Ama nasıl geliyor? Süktüm püktüm, perişan bir vaziyette. Bu arada çökmüş, artık ağır bir şekilde geliyor. Ebu Leheb de teyakkuzda uyanık böyle, streste. Acaba ne oldu savaş? O zaman tabii televizyon yok muhtemelen. Cep telefonu da yok böyle. Haber, ancak insan gidecek haber böyle. Haber bekliyorlar. İlk haber, Ebu Süfyan bin Haris getirdi. Ebu Leheb'in yeğeni. O da savaşa gitmişti. Ebu Leheb de bağırdı karşıdan. Ne haber? Yeğenim ne haber? Ne oldu? Durum ne? Amca kaybettik savaş. Nasıl kaybedersiniz? Daha kuvvetlisiniz. Kuvvetlisiniz, fazlasınız. Ah amca. Öyle ata binmiş iyi askerler vardı ki yer gök arasında. Onlara karşı yerime bağlandı. Meleklere karşı tabii. Orada bu Ebu Rafi denen kişi. Hazreti Abbas Ebu Leheb'in kardeşi. Hafızan kölesi. Müslüman yaşlı böyle, tabii sevindi. Heyecanlandı, duygulandı. Onlar melektir dedi. Onlar melektir o kimseler. Ebu Leheb de muazzam köpürdü. Azap öfkelendi. Sen de karşısına böyle. Diyor ki Ebu Rafi, ben de çok zayıftım diyor. Beni kaldırıp yere vurdu. Beni dövmeye başladı diyor böyle. Bunun üzerine Hazreti Abbas'ın hanımı, o da oradaymış. Nasıl sen benim köyümü döversin derken, oradan bir çadır kazı alıyor, Ebu Leheb'in başına indiriyor bunu. Başını yardı. Şimdi Ebu Leheb kadına karşı, hem tabii yengesi oluyor, kadına karşı el kaldırmayı kendine bir ağır edindi. Bunu yakışmadı kendisine. Ama perişan oluyor böyle, muazzam kızdı. Bir taraftan savaşı kaybettiler, müşrikler, kafirler. O yönden zaten moralim bozulmuş. Bir de başına kazı giyip başı yaralanınca öfkenin evine gitti. Öfkesinden hastalandı. Adesiyenin hastalık gibi böyle. Yani sulu su şey gibi böyle bir cerrahlı bir şey. O zaman Mekke'den korkar. Mekke'de bu hasta korkarlar. Mekke'de bu hastalıktan. Hastalandı bakın şimdi muhteremler. Yalnız kaldı evinde. Adesi hasta olunca salgın hastalık diye kimsenin sokulmadı böyle. Tek başına ızdırap çeke çeke geberdi. Geberdi, öldü ama yanısı kaldı. Bunu kaldıramıyor, korkuyorlar sokulmak kendisine. Komşular geldiler. Mekke sıcak belde kokuşma başladı. Dediler ki çocuklarına ya bunu kaldırın. Bak, Mekke kokuyor bu. 4 tane tuttular zenci parayla. hemen bir beze koydular kendisine. Dört zeynep götürürler böyle, mezarın kenarına koydular. Onun biri de bir kazı kaldı, itti bastı mezarın içerisine. Attı üstlerine bu şekilde böyle. Şimdi bu tevbe suresine gelelim muhteremler. Hatta hadis-i şerif şöyle buyuruluyor. Bir kimse Tebbet Yeda suresini severse, onu çok okursa, Allah o kimseyi Ebu Leheb'in gireceğine mi atmaz? Atmaz muhteremler. Bakınız böyle. Vemre'etühü. Burada şimdi vav var. Vav. Ebu Leheb ateşe girecek. Ateşin burada özelliği, sıfatı nedir? Zâtel lehebin. Alevli ateş böyle. Ebu Leheb cehenneme girecek ama her tarafını alev saracak, her tarafını. Ateş içine kalacak. Vemre'tühü zevcesi de. Burada hanımı demeyeceğim de, ah buyurun karısı diyeceğim orada, karısı da vemre'tühü. Şimdi buradaki vav, ne vav burada şimdi böyle? Eğer vav atıfsa, o zaman bunun karısı da oraya girecek. Vav, daha vav ise ne olacak bu defa? Bu başlangıç olmuş oluyor burada. Bir de insanlar bir mezhebe, müşride bağlanmaya mecbur mu acaba? Bir soru var burada, çok bu soruluyor. Ben mecbur mu İmam Mazlum'a görüş yürümeye diyorlar bazıları. Mevla buyuruyor, Estağfirullah, Fesel ehli zikri in kuntum la ta'lemun. Feselü sorun, sorun. Kime? Ehl-i zikri, zikir ehline bakın burada. Burada ehl-i ilmi yerine ehl-i zikri, zikir ehline. Yani Allah'a yönelmiş, Allah'ı bilen tekva müşriklere onlara sorun, tabi olmadılar. Mevla buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye demek ki her insan tabi olmaya mecbur müşriklere de. Şimdi gelelim işte kısa da bir de inşallah. Fetva verme konusuna gelelim. Günümüzde zaten hadis-i şerifte çok biliyor hadis-i şerifler bu konuda. Kıyametin alametlerinden biri de çok fetva veren çoğalacak kıyamete yakın. Korkmadan fetva verecekler böyle. Şimdi günümüzde tabi ekranlara geçen, elle mikro alan kişiler ne yapıyorlar? Artık istediği fetva veriyorlar. Halkımız şu adını alınıyorlar halkımız. Ne diyorlar? İşte bu ilahiyat fakültesi, ilahiyatçı profesör. İlahiyatın dekanı şu bu mesela, profesör, ilahiyatçı. Yani profesör deyince, ilahiyatçı profesör deyince her şey bir anlamına geliyor. Hayır değil mi hatırlayın böylece? Değil. Yani o müşriklere bakarak hatta en son fukaha İbn Abidin ki son tabakasıdır ona bakarak bugünün profesörleri güneş yanında mum olamazlar. O ilmi yanında. Öyle bir ilim vardı böylece. İkincisi, ilim kimden alınır? Fasık da ilim alınmaz. Eğer karşı ki ilim sahibi bile olsa, eğer fasık ise onda ilim alınmaz. Mesela bir kimse yabancı bir yerde, kırda, şurada, burada mola verdi, namazını kılacak. Ama kıble yerde olduğunu bilemiyor. Ne yapacak? Önce bakacak, o yörenin yerini hakkında birini görürse ona soracak. Tamam, yeri hakkında birini gördü ama adam içki içiyor, kumar oynuyor, ahlaksız birisidir ya da namaz kılmayan bir kimse ise ona sorup onun sözüyle kıbleye dönemez. Bak, caiz olmuyor muhteremler. Kabul edeyim bu şekilde böylece. Demek ki bir profesör de olsa, başka bir imam da olsa olsun, eğer fasık ise, yani beş vaktini kılmayan, çoluk çocuğunu açık saça gezdiren, ne bileyim ben İslam'da titiz olmayan kişi olursa, onun sözünün namı edilmez. İkincisi, günümüzde ülkemizde her kanalın adamları bellidir. Her açıdan böylece. Mesela bir ekonomik bir sorun gündeme gelsin. Ekonomik sorun gündeme gelsin. Ne yapıyor? Her kanal hemen bir ekonomi profesörüne ya canlı yayında ya telefon bağlanır, konu sorarlar. Sorarlar mı ne olur? O kanalın rengi neyse öyle profesöre bağlanır, öyle o bilgi fetva alınmakla beraber. Hukuk da bunun gibi. Bir hukuksal sorun ortaya gelsin, gündeme gelsin, hukukla ilgili bir sorun gündeme gelsin. Ne yapar? Her kanal hukuk profesörlerine bağlanırlar. Canı yeni getirirler. Ama her kanalın rengi neyse ona göre hukukçular da onu yorumlarlar. Dinde böyle muhtemelen, dinde bu şekilde böylece. Yani bir kanala bakınız, o kanalın görüşü nedir? İdeolojisi nedir kanalın? İslam ile arası nasıldır, arası nasıldır? Ona kanala çıkan kişi de öylesine çıkarır. Yani dini de bu, hukuk da budur böylece bu, günümüzde böylece. Şimdi hadisi okuyorum inşallah, önce inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men efta bi gayri ilmin, bir kimse ilimsiz fetva verirse, konuyu derinse bilmiyor. Tabi zaten işler yapılamaz günümüzde. Müşriyetlerin işadını kitaptan tam yerine alamamış, kafadan konuşmuşsa ne olur? Leanethü, o lanet eder. Melekte semayı vel ardı. Gökteki melekler, yerin melekte o kimseye lanet ediyor bak. Lanet ediyorlar mutlaka kimseye böyle şey. Yani günümüzde çıkıyor kanallara, vallahi ben titriyorum mutlaka böyle şey. Sorun diyorlar, sorun. Sorun böyle. Sermaye yok hiçbir şey. Hiçbir sermaye yok. Kendi görüşüne göre, kendi fikirleri, indiği görüşleri, kişisel görüşleri ne yapıyor? Dinleyen hemen fetva veriyor böyle şey. Yazıklar olsun be. Lanet oluyor bunlar bunlar. Lanet oluyor bunlar böyle şey. Kale Ebu Hafs'in En-Nisaburi. Büyük fukuh ulemalarından Ebu Hafs. Şahat-ı Şirah buyuruyor. El-alimü, gerçek bir alim, din adamı, gerçek bir alim. Yehafu, korkar. İnde suali. Kendisi bir soru sorduğu zamanlar hemen cevap veremez, bir korkar bak. En yukarı lehü yemni kıyameti en ecepte. Düşünür ki vereceği cevap orada kalmayacak. Yarın mahşer gününde Allah bunu soracak. Kulum sana böyle bir şey soruldu, sana cevap verdin. Bu cevabı ne istinaden verdin? Hangi tabi dayandın? Nasıl bunu verdin? El-alimi yehafu diyor. Korkar, bir soru sorulunca hem pat cevabı hem vermez. Yani yazıklar olsun. Yazıklar olsun be. Allah'tan korksun bunlar. Geç yemiş onun başına. Geçine başına. Sorun söyleyen bakalım. Her şey cevap, her şey yapar bakalım böyle şey. Kâli İbrahim-i Teymi. Yine büyük İslam fukuhalarından İbrahim-i Teymi Hazretleri. İzâ sûle am mes'eletin. Bu mübarek zata da dini bir konuda bir mesele sorulduğu zamanlar ne yapıyormuş? Yebki onda ağlıyormuş bak. Ağlatan korku ağlıyormuş şekilde. Yani kendisine soruldu mu ağlıyormuş. Ve yekulu şunu diyormuş. Lem tecrüdü gayri benden başlığını bulamadınız mı be? Niye beni bu şey altına sokuyorsunuz? Şimdi muhteremler sorulara cevap verme o kadar güç ki aslında, o kadar güç ki bazı fıkıh meseleleri matematik hesaplara gelir böyle. 5 kere 5, 25 gelir mesela böyle. Basittir. Mesela abdestin şartları, sünnetin belirir bazı konular böyle. Bazı konu nedir? Bazı konular bir hastalığın teşhisi gibidir. Hastalık belli değildir. Onun bir teşhisi gerekir. Araştırma gerekir bakın. Tahliye gerekir, şunlar bunlar film gerekir, bir araştırma gerekir bazı konulara böyle şey. Kolay değildir böyle. Kâli İbni Ömer, Hazreti Abdullah bin Ömer de, sahabe kimsesinde müşriyeten kendisi, bir uzak kendisi, Hazreti Ömer oğlu, Hazreti Abdullah. Yüz yolu aşrı mesaile kendisine 10 tane soru sorulsa feyücibi an vahidetin birine cevap veriyormuş ve eskütü antis'in 9'a susuyormuş bak. Ve Peygamberimize bir soru soruldu. Peygamber soruldu. Hadis-i Şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz ma edri üzerine nebiyyün emla. Sahabenin biri Peygamberimize sordu. Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim'de Üzeyr Aleyhisselam geçiyor. Geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Üzeyr Aleyhisselam Hazretleri peygamber mi yoksa veli evliya mı değil mi? Yani soruldu. Bakınız Peygamberimizin cevabına ma edri bilemiyorum. Üzeyr nebiyyün emla. Üzeyr Aleyhisselam peygamber mi değil mi bilemiyorum. Bak mutlaka Peygamberimiz böyle başladı. Konu var. Gelmeyince cevap veremedi. Bir gün benim başıma da bir olay geldi. Adapazarı Yeni Cami'den yukarı doğru çarşıda gidiyorum. Yaz mevsimi. Çok bakın sıcak, aşırı sıcak. Ben geliyorum bu tarafa doğru. Yeni Cami'de geliyorum çarşıdan. Hava da gün çok aşırı hava sıcak o gün ama. Böyle yoruldum. Bir de beynime vurdu sıcak. Böyle başım beynim falan karıştı. Bir de kalabalık gelmedi benimle fazla. Kalabalık gürültü gelmem. Hep tenayir seçerim. Bir önüme çıktı. İlle bir şey soracağım. Ben yolda cevap veremem burada dedim ben. Cevap veremem bak. Hava sıcak. Başım karıştı. İsrar etti. Ben seni bulamam tekrar. Tanımıyorum kişiyi de. Çok kısa bir şey. Çok basit bir şey falan böyle. İsrar etti. Peki sor bakalım dedim. Peki benim babam öldü. İki kardeş izledi bizi. Bir abim var, bir ben varım böyle. Şu anda abim yakında öldü. Şimdi abimin mirasının hakkını nasıl paylaşacak çocukları? Peki abinin nesi var? Hanım var mı? Sağ var. 8'e 1'i yengen alacak. Kalanı erkek kız karışıksa erkek 2 katı kız yarısını alacak. Yani erkek 2 kız 1 alacak. Tamam mı gitti bu. Ben hep geldim. Aklıma geldi. Babası ölmüş, 2 kardeşe mal kalmış ama acaba önce babası mı öldü, önce abisi mi öldü acaba? Bunu sormam lazımdı. Hastalığın teşhisi gerekir şimdi, araştırma gerekir şimdi burada. Ben başım karıştı, yapamadım ben işi orada. Eyvah ben şimdi ne yapacağım? Bir de miras meselesi. Haram yiyecekler şimdi yanlış bir fefe verirsen ben şimdi. Allah bunu açtı, soracak bunu bana. Eyvah! Döndüm gerisi geriye. Tam tanımıyorum kişiydi ama, tanıyorum böyle. Düştüm peşten işleyeyim böyle, bir sağa bakıyorum, sağa bakıyorum, sağa bakıyorum, çıldıracağım ben korkudan böylece. Kendisi gördüm. Koştum, dur bakalım ben, durdu. Yani ben sana bir sorayım şimdi ama zor konuşuyorum, nefes nefes kalmışım böylece. Önce babam öldü, abim önce. Önce babam öldü. Tamam o zaman. Ben rahatladım, git bakalım o zaman. Lillahi Teala Fatiha.